Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igéd, Mózes első könyve, második rész, negyedik versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Ez a menny és a föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Aztán megformálta az Úristen az embert a földporából, és élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényé. Ültetett az Isten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a gonosz tudásának a fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pison volt a neve, ez megkerüli a Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hidekkel a neve, ez az Asur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Amen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a Biblia olvasó vezérfonalat készítő testvéreink. Ennek a mai igehirdetésnek azt a címet adták, hogy az első ember. Én amikor megláttam a címet, rögtön eszembe jutott, hogy a tavalyi évben bemutattak, azt hiszem, a Velencei Filmfesztiválon egy filmet, aminek szintén ez volt a címe, hogy Az első ember. És ez egy életrajzi dráma volt. First Man, így mondják angolul az eredeti címnek. És arról az űrhajósról szól, Neil Armstrongról, aki az Apollo 11 fedélzetén a Holdhoz érkezett, és leszálltak a Holdra, ő is egy társa, és mikor lépett egyet a Holdon, akkor azt mondta, hogy ez csak kis lépés az ember számára, de egy hatalmas lépés az emberiség számára, a civilizáció számára, azért, mert az emberiség lépett tulajdonképpen benne, és átment a Földről a Holdra. Hát, hogy is mondjam, amikor ez megtörtént, és mikor az ember ezt átgondolja, azt a címet adták ennek a filmnek, hogy Az első ember. Persze úgy kell érteni, hogy Az első ember a Holdon. Az újságok szalagcímei voltak abban az időben, szinte minden nyelv magáinak tudta ezt a híradást akkor. Valóban grandiózus, hatalmas dolog, ugye az ember kilép ennek a földnek a vonzásköréből és leszáll a Holdjára. És én azon gondolkodtam, amikor ezt a címet így ízlelgettem, hogy azért igaz, hogy összetört az a képmás, amit hordozunk, az Isten képmása a bűn miatt rajtunk, de még ilyen megrepedezett állapotban is sok nagy dologra képes az ember. Aztán eszembe jutott, testvéreim, persze sokat lehetne erről beszélni, rengeteget, hogy az ember nem csak gonoszságot tud művelni, hanem sok szép és nagy dolgot is tudott már cselekedni. Csak gondoljunk arra az orvosra, Barnard professzorra, Christian Barnardra, aki az első szívátültetést hajtotta végre, és igaz, hogy a páciens csak 18 napig élt, de a következő páciens, akit megműtött, s akinek egy másik szívvel megnyújtotta az életét, az tovább élt, nem is tudom, 10-20 évvel, de sokkal túlélte a szívátültetést. Tehát ő is egy olyan ember volt, aki nagy dolgot cselekedett. Oda elő is kellett készülni, mint ahogy a holdra szállást is évekkel előtte már készítették. Tehát az ember, testvéreim, egy furcsa szerzet ezen a világon, furcsa lény, képes nagy dolgokra. Na de hogy ne csak mindig az űrhajósokat, meg az orvosokat, meg mit tudom én kicsodákat dicsérjünk. És az az édesanyja, akinek az egész élete rámegy, mert egy életen keresztül ápolja a beteg gyermekét például, az nem hős? Dehogy ne. És az az édesanyja, akinek a férje ott maradt a háborúban, és egyedül nevelte fel 8 gyermekét például, az nem hős? De igen. Mi emberek, testvéreim, olyan furcsa szerzetek vagyunk ezen a világon, hogy képesek vagyunk a hősiességre. Na de gondoljuk csak meg jól. Vajon miből következik az, hogy az ember képes hősies cselekedeteket végrehajtani ezen a földön? Hiszen, ha hiszek a sci-fi íróknak, akik telebeszélik az embernek a fejét mindenféle zagyvasággal, akkor nekik esetleg elhiszem, hogy az ember nem más, mint egy nagyon bonyolult programvezérléssel ellátott biológiai gép ezen a világon. Ha hiszek a biológusoknak, azok meg azt mondják, hogy tulajdonképpen egy olyan majom vagyok, amiknek lekopott a szőre. Ha hiszek azoknak, akik a lélekvándorlásban hisznek, akkor meg azt mondom, hogy egy kozmikus vándor vagyok itt valahol, aki ki tudja, hány életem volt már eddig, aztán most ezt is leélem, aztán jön majd egy másik utána. Mások azt gondolják, hogy alvó istenek vagyunk. Itt is van a faluban egy olyan valaki, aki azt írta a rendszám táblájára, hogy Isten. És amikor megkérdezték tőle, hogy te miért írtad ezt oda? Hát miért, azt mondjad? Hát nem istenek vagyunk, hát ti is istenek vagytok, hát mindenki Isten. Hogy bennünk van egy alvó Isten, aztán majd, mikor felébred, akkor, na, akkor nem tudom, mi lesz. Nem sokkal értelmesebb, nem sokkal érdekesebb, nem sokkal körültekintőbb. Szabatosan megfogalmazott az, amit a Biblia mond. Hogy mi tulajdonképpen személyek vagyunk, és annak a mintájára teremtettünk, aki megteremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára. Vagyis az az Isten, aki öröktől, mindöröktől fogva, mindörökké létezik, aki az intelligenciának a csúcsa, aki az értelemnek a csúcsa, aki mindenféle jóságnak, szépségnek, harmóniának, hasznosságnak a kisugárzása, na ő volt az, aki megteremtett bennünket, ezért tudunk mi is hősiesek lenni, ezért tudunk mi is önfeláldozóak lenni, hogy gonoszok is tudunk lenni, az azért van, mert megfertőződtünk a gonoszsággal. Nos, ettől az Istentől, hiszen most olvastuk, hogy Isten teremtett bennünket, a Biblia nagyon érdekes, testvérem, nem vitatkozik, de elmondja azt, hogy az Isten a teremtő, és ő, mint teremtő Isten, létrehozza az embert, aki szintén a maga során, amikor ránk kerül a sor, mi is tudunk teremteni. Megteremtettük a fából ezt a szószéket, addig ez nem volt sehol. Megteremtettük a tojásból, a lisztből, a vízből, meg a sóból megteremtettük a palacsintát, az sem volt sehol addig, ameddig létre nem hoztuk. Tudunk teremteni, és nagyon okos dolgokat is tudunk teremteni. Előszedtük a semmiből a mobiltelefont, mert csak elgondoltuk, és a végén összeraktuk. És ha valakinek azt mondanám, hogy a mobiltelefont azt két ökör csinálta, ugye mindjárt kinevetnének, vagy hívnák a 112-t, hogy hozzanak kényszerzubbonyt is magukkal, mert frigyes testvére, valami nagy baj van. Ugyanis egy mobiltelefont csak azt tud megteremteni, aki nálánál bonyolultabb. Ennél a mobiltelefonnál bonyolultabb. És az embernek az agya ennél bonyolultabb. Na de akkor az ember honnan került ide? Hát onnan, hogy volt valaki, aki nálunknál bonyolultabb, és az hozott létre bennünket, vagyis igaz ez, amit felolvastunk, hogy ez a menny és a föld teremtésének a története. Amikor az Úristen úgy döntött, hogy teremt embert az ő képére és hasonlatosságára, akkor ez a gondolat megszületett az ő értelmében, rosszul kifejezve az ő agyában, és egyszer csak annak idején úgy tanítottak bennünket, hogy a kimondott vagy leírt gondolatot mondatnak nevezzük, és Isten ezt a gondolatot kimondta, teremtsünk embert a mi képünkre. És mivel többes számban mondta, ezért a Szent Háromság Isten beszél, teremtsünk az Atya, Fiú, Szentlélek, teremtsünk embert a mi képünkre. Tehát az ember nem egy, mit tudom én, milyen emberek által kitalált össze-vissza valamiféle furcsa szerzet ezen a földön, hanem a személyes Isten személyes képmása. Ezek vagyunk, testvéreim, ezért tudunk olyan sok mindent tenni, mondom, a gonosz leszámítva gyönyörű, szép, hatalmas, csodálnivaló dolgokat is tudunk létrehozni ezen a világon. Na most az az Isten, aki megteremtett bennünket a saját képére, az adott nekünk akkor, mikor megteremtett, adott nekünk identitást. Nincs másik olyan, mint ti vagytok ezen a világon. Egy van belőlünk. Lehet, hogy hasonlítanak ránk, de nem olyanok, mint mi vagyunk. Valamiben mindig eltérünk. Kaptunk Istentől gondolkodást, ugye? Milyen furcsa dolog, testvéreim, hogy a postagalamnak nem kell iskolába járni, nem kell térképet tanulmányozzon, nem kell neki GPS, nem kell neki semmi, elviszik messze, akár 1000 kilométerre is elvihetik a fészkétől az egyéves galambot, amelyik még soha nem járt külföldön, azt se tudja, hol vannak az országhatárok, és amikor fölrepítik a levegőbe, ott van a csipp a lábán, mikor fölrepítik a levegőbe, akkor fordul egyet, még lehet, hogy egyet se, csak egy felet, és megindul hazafele. Mert úgy lett megteremtve, ami mennyei atyánk úgy teremtette meg, hogy fölfogja azokat az elektromágneses hullámokat és mindenfélét, amit fölfog az agya, amit mi nem tudunk érzékelni sem, és megindul haza. Na de, mi kaptunk gondolkodást, gondoljátok el? Egy egyéves gyereket elvinnének Rómába, azt elindítanak, na menjél haza, kisfiam. Hát mikor kerülne az haza? Lehet soha, ha nem segítenének neki Isten, őrizze, hogy valaki ilyesmivel próbálkozzon. Na de ez a gyerek, ha iskolába jár, elkezd gondolkodni, elvégzi azokat az iskolákat, amire szükség van, és tovább gondolkodik. A végén tud magának egy olyan navigációs rendszert összehozni, hogy bejárhatja vele az egész világot, és mindig tudni fogja, hogy hol van. Mert Isten adta nekünk a gondolkodást. Ha akarta, beleplántálta a pillangónak az agyába, hogy merre repüljön. De az embernek nem írta bele, hogy hova menjen. Az emberrel beszélget az Isten. És azt mondja neki, hogy ott van a jó és a rossz tudásának a fája, és ahhoz ne nyúj hozzá, mert ha hozzányúlsz, meghalsz. Azt mondta nekem egyszer az egyik gyerek az iskolába, hogy ha a jó Isten tudta, hogy hozzápiszkálunk a fához, miért nem kerítette körbe? Abszolút igaza volt. Abszolút igaza volt. Mindjárt adtam is neki egy jó jegyet érte. Csak mondom, nem vagy elég figyelmes. Mert tényleg körbe kerítette. Az ő szavával, az igével. Azt mondta, hogy ne nyúj hozzá. Mert ha hozzányúlsz, meghalsz. Körbe kerítette. Hát miért bennünket nem kerített körbe a 10 parancsolattal? Dehogy nem. És az ember, aki belül van a parancsolaton, azt gondolja, hogy a 10 parancsolat számára korlát, de én nekem megfehéredett a hajam, mire rájöttem, hogy nem korlát, hanem védelem. Isten nem azért adta a 10 parancsolatot, testvéreim, hogy én, akim benne vagyok a parancsolatban, az Isten uralmi körében, ne legyek boldog, mert engem gátol a 10 parancsolat, hanem védelem, hogy ne roncson rám az ördög. Mert ha betartom azt, amit Isten ajánl nekem a 10 parancsolatban, akkor nem fér hozzám a lelkünk ellensége, a sátán. Tehát Isten beszél az emberre, mert adta neki a gondolkodást. Adott nekünk szabad akaratot, testvéreim. Nem fűzött bennünket láncra, és húz itt maga után, aztán, ha merre mennénk, hát megyünk utána, tova menjünk. Azt akarja, hogy önként, tiszta szívből fölismerve az ő gyönyörűséges tulajdonságait, meg az ő utolérhetetlen magatartás formáit, amiket Jézus bemutatott itt ezen a világon. Gondoljatok a délelőtti ígére a Betesdán, a gyönyörűséges gyógyulásra a Betesdánál. Vagy adta nekünk a hatalmat. Nézzétek csak, mit mond a 8. Zsoltár. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásaim, ami most következik, ami magyar nyelvünkben egyszerű, könnyen érthető. Mindent a lába alá vetettél. Vagyis Isten, amiket megteremtett a 6 nap alatt, testvéreim, minden, amit megteremtett, utoljára teremtette meg az embert, és úrrá tette az ő teremtmény, az ő teremtettségi rendjén, minden a lábunk alá van vetve. Az egy más kérdés, hogy ezt a hatalmat eljátszottuk, akkor, amikor megfertőződtünk a gonoszszal, de miután Istennek, miután imádkozunk Istenhez, és Istentől kérjük, Istennek megengedjük, valaki rosszul fogalmazott, de ez így is igaz, hogy eltörölje, letörölje belőlünk a gonoszt, utána visszaadja a hatalmat. Visszaadja azt a hatalmat, amivel rendelkeztünk. Na most, testvéreim, tehát eddig azt vizsgáltuk, hogy kicsoda hát az ember, és azt mondtuk, hogy az ember kétségtelenül személyes lény, akit Isten a saját képére teremtett. Aztán a következő kérdésünk az, hogy mekkora hatalommal bírt az első ember. Hát mindent a lába alá vetett az embernek Isten, és vissza fogjuk kapni ezt a hatalmat akkor, amikor megszabadulunk a gonosztól, a gonosznak az utolsó foszlányától is. És Isten megszabadít, ezért küldte a szabadítót, az ő fiát. Aki csak magára vonatkoztatja a szabadításnak ezt az aktusát, azt Isten meg fogja szabadítani, és visszaadja neki azt a hatalmat, amivel rendelkezett a teremtettségkor, hiszen azt mondja, hogy nézzétek csak, azt mondja, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, és dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Testvéreim, az egy dicsőséges lépés volt, amikor Neil Armstrong lépett egyet, és azt mondta, hogy kis lépés ez az embernek, de óriási ugrás az egész emberiségnek. És ez a valóság, testvéreim. Dicsőséggel és méltósággal koronázott meg bennünket az Úr, amit az ördög elvett tőlünk, de Isten Jézus Krisztusban visszaadja. Az utolsó kérdésünk úgy hangzik. Vajon miért teremtette a mindenható Isten az embert? Sokszor találkozok ezzel a kérdéssel. Vajon miért teremtette a mindenható Isten az embert? Miért teremtette? Testvéreim, egy szó. Szeretetből. Az ő szeretete miatt. Könnyű elmondani, de be lehet bizonyítani a Bibliából. Ugye mindannyian ismerjük, azok is, akik itt vannak, azok is, akik máshonnan nézik majd ezt az ige hirdetést. Mindenki ismeri azt az ige verset, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszen őben ne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tehát úgy szerette Isten a világot. Na, de vajon, azt mondja, úgy szerette Isten, ide adta az ő egyszülött fiát. Mikor döntötte el Isten, hogy ide fogja adni az ő egyszülött fiát? De jó lenne, hogyha tudnánk, de ha nem tudjuk, akkor megmondom. Testvéreim, azt mondja a Biblia, nem én mondom, a Biblia mondja, hogy a mindenható Isten Jézus Krisztus szabadítóul, üdvözítőül a világ teremtése előtt kiválasztotta. Nem létezett teremtettség, nem létezett föld, nem létezett ég, nem volt ember egyáltalán, és Isten már kiválasztotta Jézus Krisztust, hogy ő fog bennünket megszabadítani, akkor, amikor elbukunk. Nem léteztünk, testvéreim, Isten már akkor kiválasztotta Jézus Krisztust. Hogy szólt az eredeti ige verseny? Mert úgy szerette Isten a világot. Hát, ha úgy szerette, hogy ideadta a fiát, és ezt eldöntötte a világ teremtése előtt, akkor mikor kezdett el bennünket szeretni? Még meg se voltunk. Nem voltunk meg. A világ teremtése előtt még nem volt egyetlen ember se. Isten már akkor szeretett bennünket, mert ő tudta, hogy kik leszünk, mik leszünk, már akkor szeretett bennünket. Vagyis Isten azelőtt szeretett, mielőtt megteremtett, vagyis az ő szeretetéből teremtett meg bennünket. Ez a napnál is világosabb. Azért teremtett meg bennünket, mert szeretett. Azt mondja 1 Péter 20, ő ugyan Jézusról beszél, a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy a hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tehát, ha azelőtt a mindenható Isten már kiválasztotta Jézust, mielőtt megteremtett bennünket, akkor mikor tudta ő, hogy embert fog teremteni? Testvéreim, a Bibliában van egy szó, ami minden ilyen titkot megold nekünk. Melyik a legelső szó a Bibliában? Ki tudnám megmondani? Melyik a legelső szó? Az, a kezdetben. A kezdetben. Mikor szeretett bennünket? Kezdetben. Mikor választotta ki Jézust? Kezdetben. Mióta szeret bennünket? Kezdetben már szeretett, tehát Isten az ő szeretetéből teremtett meg bennünket. Az ő szeretetéből. Mert ő előre tudta, hogy elbukunk, de azt is tudta, hogy Jézus Krisztus rehabilitál bennünket, visszaállítja a teremtettségi rendet, és bevisz bennünket az ő országába, együtt lesz velünk az örökké valóságban, és örvendezünk az ő társaságának, ő pedig a miénknek. Hát ha akkor szeretett már, mikor még meg se teremtett, akkor most már nem szeret. Úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát ideadta. Azt mondja tovább János, hogy és mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és Isten is ő benne. Figyelitek, mit mond János apostol? Azt mondja, hogy és mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket, mert az Isten maga szeretet. Ő nem most lett szeretet, nem ezelőtt 10 000 évvel lett szeretet, ő mindöröktől fogva mindörökké szeretet. Tehát az ő szeretetében teremtett bennünket. Azért, mert ő szerető Isten, és ha megteheti, hogy új, hozzá hasonló lényeket szólítson a létbe, akkor megteszi az ő szeretetéből, ami kezdetben eldöntötte, kezdetben kiválasztotta Jézust, kezdetben már szeretett bennünket, mert Isten a szeretet. Ez az egyik oka, hogy Isten megteremtett bennünket, mert szeretett. A másik oka. A másik oka az, hogy Isten egy olyan valóságban létezik, és olyan valóságot hozott létre, ahol kiderül, hogy az ő fia vajon kicsoda és micsoda. Elolvasom az igeverset. Jelenések könyve 17-12. A 10 szarv, mondja a magyarázó Jánosnak, amelyet láttál, 10 király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezt most nem magyarázzuk, nem is érdekes, csak a képre figyeljetek. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a bárány ellen fognak harcolni, és ami most jön, az a fontos. A bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya. És akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy Jézus az uraknak ura, és a királyoknak királya. Hát testvéreim, hogy lehet király egy király? Mivel kell rendelkezzen egy király, hogy király lehessen? Hát először is kell neki egy ország. Ahhoz, hogy király legyen, kell egy ország. Ez világos. Hallgassátok csak meg ezt az igét. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldotta, és örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Tehát Isten nem csak a kezdetektől kezdve szeret bennünket, hanem a kezdetektől kezdve már elkészített nekünk egy országot, mert tudta, hogy ezt az országot a lázadás miatt tönkre fogjuk tenni. Ő már készített egy országot, amibe menekülünk, ahova mehetünk, ahol örökké élhetünk, ahol igazság lesz, És ezt azt mondja, a mi számunkra készítette el Isten. Na most, hogy mondtuk? Ő a királyoknak király, és az uraknak ura. A királynak kell az ország, megvan az ország, mert a kezdetektől kezdve megteremtetett. Aztán azt mondja, hogy mi kell még? Tehát kell az ország, kell a hatalom. Emlékeztek, mit mondott Jézus, miután feltámadt a halálból? Azt mondta, hogy nekem adatod minden hatalom. Menjen és földön. Az övé a korlátlan hatalom. Megvan az ország, megvan a hatalom, már csak egy dolog hiányzik, a nép. Azok meg mi vagyunk, akiket Isten szeretett. Velünk fogja benépesíteni az ő országát. Na, ezért teremtett bennünket. Hogy benépesítse azt az országot, amelyiknek Jézus a királya. A királyok királya és az uraknak ura. Hallgassát, hogy csak hogy beszél erről az országról, meg erről az alkalomról Jézus. Azt mondja, hogy akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Testvéreim, most ott van a nagyobbik lányom, a két kis unokámmal, meg a vejem. Mit gondoltok, amikor asztalhoz telepítem őket, vagy leültetem őket az asztalhoz, akkor rosszat akarok nekik? Azt mondja az Isten igéje, hogy jönnek majd a négy égtáj felől, és letelepednek az Isten asztalához az ő országában, mert vendégül akar bennünket látni, mert örökségképpen kapjuk ezt az országot. És testvéreim, amikor összejön a család karácsonykor, ünnepkor, hazajönnek a gyerekek valahonnan, az egész hazajövetelnek, az egész látogatásnak az a fénypontja, amikor leülnek az asztalhoz. Akkor vannak igazán közösségben. Lehet dolgozni hátul is a kertben. Azt is lehet közösen csinálni. De ott nincs ott mindenki, ott nincs mindenki. Ott egészen más hangulat uralkodik, és más törvényszerűségek lépnek életbe. Amikor az asztalhoz ülsz le, amikor hozzák az innivalót, az ennivalót, és hogy biztos így lesz, testvéreim, ha figyeljétek csak meg, mit mond itt az ige. Azt mondja, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, asztalhoz telepednek az Isten országában. Azt mondja, hogy így ti is majd jöztek, és velem esztek, és velem isztok az én országomban. Hát enni, inni, azt szokott, aki jól érzi magát, aki. Ami mindenható Istenünk így fog örülni nekünk, amikor végül bemegyünk az országba, testvéreim. És akkor jön majd a hatalmas hang a trón felől, ime az Isten sátora az emberekkel van, ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, letöröl minden könnyet a szemükről, halál nem lesz többé, se gyász, se jajkiáltás, se fájdalom, se semmi ehhez hasonló, mert az elsők elmúltak. Vagyis miért teremtette a mindenható Isten az embert? Három dologért. Mert nagyon szeretett bennünket, kezdettől fogva szeretett, még meg se teremtett, már szeretett bennünket. Aztán azért, hogy az ő országát benépesítse polgárokkal, és végül azért, hogy miután benépesítette az országát a polgárokkal, utána jön, és velünk fog lakni. Ott lesz velünk egyszerre. Nem így mondja a nagy vacsorának a példázata? Mikor megtelt a terem, mit csinált a gazda? Bement a vendégek közé. Bement a vendégek közé. Az a csúcspontja. Amikor a teremtő végül a teremtményeivel, akiket azért teremtett meg, hogy együtt legyen velük, hogy ne csak beszéljen a Biblia arról, hogy szerette Isten ezt a világot, hanem valósággal látni fogjuk, hogy ott szeretett közösség, örökké való szeretett közösség épült, örökké való szeretett közösség valósult meg, és ennek mi az alanyai leszünk, hiszen ott leszünk Isten körül, és nem lesz elég az örökké valóság, hogy megköszönjük neki, hogy amikor ő megteremtette az embert a saját képére, utána azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Azt is mondhatta volna, töltsétek be a földet, mert a földről fogjátok betölteni az én országomat. Mert ez így van, testvéreim. Így tanít bennünket a Biblia erre. Tehát Isten ezért teremtett bennünket, az ember Isten képét hordozza ezen a világon, összetört ez a kép más, de Jézus Krisztusban újra visszanyerhetjük a Krisztus képét. Ha Krisztus formájára formálódunk, akkor már visszanyertük az eredeti állapotunkat, mert Isten visszaállította bennünk a teremtettségi rendet. Örvendezzünk ennek az igének, örvendezzünk ennek a valóságnak, testvéreim, és ne hagyjuk, hogy valaki valamiféle hitető beszéddel egyéb gondolkodásra szedjen rá bennünket. Amen.